Jimat punya cerita dengan judul Aji-Aji Ulo Putih, kiriman dari Mbah Berinteh. Sumirah muno wong wadon kang grabyak semanak. Esmi tansah kutah saben ketemu sapa wae. Sikepe andhap asor, tembunge tansah kepenak dirungu mergo basane sing nganggo krama alus mlipis kuwi jalari sing diajak caturan seneng. Dheweke uga tansah rumaket marang sapa wae senajan to pawongan kuwi mentas ditepungi. Ora montro-montro karo tepungan anyar sikepi Sumirah ajeg kumraket. Mula banjur akeh kanca sing betah srawung karo dheweke. Katik Sumirah watake loman, entengan, ora ijir, siap soroh tenaga lan erdana marang sapa wae sing butuhake uluran tangane najan kuwi pawongan kang mentas ditepungi. Sumirah klebu wong wadon kang gatekan. Apa meneh kasinungan rupa ayu, pawaan sedhet, rambuté ngandanan dan kulité nguning langsep. Nanging kaluwihané Sumirah liyané ya iku kawentar asring rapi. Ana yen wis ping 5 wae anggone nikahan karo priya, tur kabeh-kabeh duwe jabatan penting. Nanging ya kuwi mau. Kabeh bojone Sumirah mau wis padha duwe anak bojo. Dadi genahe Sumirah mulu minangka bojo Mbok Nom sing ora dinikah sah. Dheweke didadekake simpenan nganggo cara sluman-slumun slamet. Sama suka sama mau ngono kae. Saka anggone rabi ping 5 mau Sumirah patutan anak 7. Nanging sawetara wektu candake bojo-bojone Sumirah iku mesti mati. Rehne Sumirah statuse mung bojo simpenan, mula bojo-bojone sing wis padha jenat iku ora ninggali bondo donya. Kanggo nyambung uripe Sumirah nyambut gawe serabutan sak ketemune waton oleh dayar. Mikir dina tembene anak-anake supaya uripe ora rekoso. Sumirah banjur nitipake bocah-bocah kuwi marang sapa wae kang gelem ngopeni. Mligine keluarga sing ora duwe anak. Tujuane amprih anake bisa disekolahake dhuwur lan besoke dadi wong pinter. Mula saka anak pitu iku sing 5 dimong wong minangka anak asuh dene sing loro diopeni dhewe. Dilalah anak-anake kang dipupu mau kok ya kebeneran kabeh ditinggal mati wong tuane asuh. Sok menawa bocah 5 iku ditinggali barang pengaji dening wong tuane pupon sowang-sowang. Kabeh oleh warisan. Sakwise wong tuane angkat tinggal dunya, bocah 5 kuwi padha bali marang Sumirah meneh kanthi pawitan bondo dunya dum-duman saka bapak ibune pupon. Sumirah pancen duweni lakon urip kang rodok nyeleneh. Biyene mergo saking kepingin tetep awet nom tur duweni daya tarik, dheweke katut ajakane kancane. Sumirah moro menyang panggonane dukun lan jaluk aji-aji pamikat sukmo. Nanging aji-aji sing diwenehake dukun mau wujute ula putih, gedene sak driji, dawane sak kilan lan dilebokake menyang pawadonane Sumirah. Sakwise barang wadine dileboni aji-aji ula putih, Sumirah pancen tansah dicedhaki wong lanang kang ngajak andumasmara. Sumirah dhewe kena dayane aji ula putih malih duweni kekuatan ngedap-edapi ing bab ulah asmara. Saengga sok sapa wae sing tau ngrasakake ladenane banjur tuman ketagihan kepingin ngambali meneh. Nanging kabeh mau mawa pitukon sebab wong-wong sing tau ulah salulut kelawan Sumirah entek-entekane mesti angemasi. Sadurunge mati, priya-priya iku luwih dhisik ketaman lara aneh ing langkangane utawa selakangane. Mulane anggone jujudan Sumirah ora langgeng. Pancen Sumirah mono baut ing bab nggodho atine wong lanang. Sinartan tembung-tembung pamilut kang meranani ati sarto basane alus lumer. Ndayani priya sing krungu padha runtuh bentenge kasetyan. Kanggo nelokake atine priya kejaba mawa tetembungan kang alus, Sumirah uga karo ngempakake aji-ajine. Satemah wong lanang kang cedhak sangsaya kelet, apa meneh ditambah ladenan ing peturon sing maremake. Kang Mas, mbok sampun kesesuk undur rumiyin. Monggo kula pijeti rumiyin kersanipun sarira panjenengan ingkang lungkras saged ical. Mangke lajeng siram ngangge toya anget. Sampun kula cawisaken sedaya kok Kang Mas. Ya kaya mangkono mau pamiluti Sumirah marang wong lanang kang wis bubar. Butuhe banjur kepingin bali menyang omahe dhewe, ngulihi bojone resmi. Merga tembung-tembung pamikat mau priya kasebut tansah katon-katonen Sumirah. Sikep lan tembunge Sumirah kang alus, manuhara bisa gawe wong lanang luluh, gonjing atine, poyang tayingan banjur pasrah ora nganggo polah. Silakane menawa wong lanang mau nepsune gedhe ora bisa di-stop anggone kepingin nambah jatah. Meksa-meksa njaluk diladeni. Senajan dipeksa-peksa nanging Sumirah duwe sirikan emoh ngladeni priya saben malam jemah kliwon. Nanging rene sing lanang ora kena disayuti kekarepane. Kepeksa Sumirah nerak pantangan. Ya merga nrajang wewalere dukun sing meneh aji-aji ula putih mau, tundone priya sing mentah saresmi banjur kasrang lelara inggo dadi lan tiwasi. Ujaring kondo, sok sapa priya kang wani nrak wewaler ulah salulut karo Sumirah wanci malam jemah kliwon. Pelanangane bakal dicathek ula putih sing dumunung ing pawadoning Sumirah. Tumrap Sumirah dhewe, tiwase bujo-bujone sing kaya mau uga kaya-kaya ora nuwuhake sesanggan apa-apa. Dheweke tenang-tenang wae senajan mboko siji kurban-kurbane ngajal. Sing ngerti yen matine bojo-bojo petenge mau mergo dicathek ula putih ya mung Sumirah dhewe. Wong liya ngertine Pak A utawa Pak B mati mergo lara. Saiki Sumirah wis umur 70 taun. Wis mupus marang garising takdir. Uripe disangga dening anak-anake kang wis padha mentas. Ing dina tuane Sumirah mertobat, gelem nglakoni salat 5 wektu, sregep ngaji lan asring saba pengajian. Ula putih sing cumondhok ing pawadoning tetep ana. Nanging ora galak kaya nalika Sumirah isih enom. Ora ana meneh priya sing dadi tumbale ula putih mau. Merga pancen wis ora ana wong lanang sing gelem ngumpuli Sumirah. Iki crita nyata ngenani aji-aji ula putih bersama tim Jimat.